ชีวกกับพวงดอกไม้มาอุปกะนั่งเศร้าซึมอยู่หน้าอาสมความร่มรื่นของราวป่าในยามนี้ซึ่งเคยเป็นที่พออกพอใจของเขายิ่งนักนั้นได้กลายเป็นที่ทรมานไปเสียแล้วเสียงนกเล็กๆวิ่งไล่จับกันและส่งเสียงร้องด้วยความชื่นบานบนกิ่งไม้เขาเคยมองดูและฟังเสียงมันด้วยความนิยมชมชื่นบัดนี้มันเป็นของแสลงสำหรับเขานานๆเขาจะสะดุ้งขึ้นสักครั้งหนึ่งเพราะได้ยินเสียงหวาดแว่วเหมือนสำเนียงของสุชาวดีแต่แล้วเขาก็คงเศร้าซึมต่อไปเพราะมันเป็นเพียงเสียงลมวีดิ้วพัดผ่านมาเท่านั้นเขาก้มลงสำรวจตัวเองเอามือลูบคลำแขนและตีน่องรู้สึกตัวว่าย่างเข้าสู่วัยชราแม้จะไม่มากนักก็ตามแต่ความรักเพิ่งจะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาในโลกียวิสัยอะไรเล่าจะทำให้ความคนซึมเศร้าและชื่นบานมากไปกว่าความรักในความรักมีทั้งความขมและความหวานมีทั้งเรื่องร้อนเร่าตื่นเต้นและเยือกเย็นละเมียดละไมความรักจะเป็นอย่างไรก็ตามมันยังมีอิทธิพลครอบคลุมจิตใจของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยแทรกแซงอยู่ทุกคนทุกแห่งไม่ว่าในทุ่งนาป่าเขาในปราสาทราชมณฑลอันโออาของวีรกษัตริย์หรือกระท่อมของขอความในหมู่โจรผู้เชี่ยมโหดหรือในหมู่นักโทษผู้มีกาสาวพัดเป็นธงชัยความรักเป็นความหวังเป็นความชื่นชื่นแม้มันจะกลับกลายเป็นขมขื่นปวดร้าวระบมในใจแต่ก็ยังเป็นความหลังที่ให้บทเรียนอันล้ำค่าควรแก่การทรงจำและระลึกถึงความรักเสมือนน้ำใสเย็นจืดสนิทแต่มีพิษยาแทรกซึมอยู่ด้วยเพียงบางๆเย้ายวนชวนเชิญให้กระหายไข้เดินแล้วยาพิษก็ค่อยๆแสดงฤทธิ์ทีละน้อยพอกระวนกระวายดังที่อุปกะกระวนกระวายอยู่ณบัดนี้ความรักเปรียบเสมือนสุราผู้ที่ดื่มแก้วแรกแล้วก็อยากจะดื่มอีกและดื่มอีกการเมารักก็เหมือนเมาเหล้าทำให้ใจกล้าและตาลายตัดสินใจอะไรง่ายๆขาดสติคุ้มครองตนคิดเอาแต่ความสุขเฉพาะหน้าใบหน้าและกิริยาภาทีของสุชาวดีน้อยปรากฏในห้วงลึกเหมือนภาพจำลองอุปกะนั่งและเดินกลับไปกลับมาด้วยความรู้สึกที่วุ่นวายและเศร้าหมองความจริงคนอายุวัยนี้แล้วมีความสำนึกในการสำรวมตนและหักห้ามใจได้ดีพอใช้แล้วแต่น้ำรักก็เหมือนน้ำสุรามักทำให้คนฟั่นเฟือนหลงไหลและปล่อยตัวขาดพลังในการหน่วงเหนี่ยวใจเขาเดินกระวนกระวายอยู่จนย่ำสนธยาท้องฟ้าทางทิศตะวันตกเป็นสีแสดขึ้นหูวิหกนกกาเริ่มทยอยกลับสู่รวงรังเสียงสุนีโหยหวนก้องป่าวิเวกวังเวงเตือนให้อุปกะระลึกถึงตนว่าช่างเหมือนสุนีน้อยเจริญเกินพินกรลับขอบฟ้าไปแล้วความมืดปกคลุมอยู่ทั่วบริเวณไกลไม่นานนักดวงจันทร์ก็แผ่รัศมีกระจายไปทั่วอุปกะนั่งอยู่หน้าอาสมมองดูดวงจันทร์แต่ใจนั้นระลึกถึงสุชาวดีอยู่มิได้ว่างเว้น จันทราและหน้านางนั้นต่างกันมากนะเมื่อมองดูจันนางความรู้สึกจะมีเพียงว่าสดชื่นแจ่มใสและร่มเย็นคลายกังวลได้และไม่เคยมีใครอยากได้ดวงจันทร์มาเป็นของตนแต่ใบหน้าอันคริ้มคราวงามสดใสของสาวน้อยเมื่อมองดูแล้วทำให้จิตใจกระวนกระวายเร่าร้อนดิ้นรนแม้จะแฝงไว้ด้วยความสุขที่รับคนด้วยความระทึกใจก็ตามและแล้วความรู้สึกใคร่ได้ใคร่เป็นเจ้าของก็มีขึ้นแต่ที่ยับยั้งไว้ได้ก็เพราะศีลธรรมมโนธรรมคอยกระชิดอยู่ถ้าไร้เสียซึ่งศีลธรรมและมโนธรรมและประกอบด้วยความมั่งคั่งตั้งพร้อมด้วยเงินและอำนาจบุคคลผู้นั้นจะปล่อยตัวปล่อยใจให้ไหลลื่นไปตามความปรารถนาในโลกิยารมณ์อันหาขอบเขตไม่ได้โลกิยารมณ์ซึ่งประกอบด้วยกามกินและเกียรติเรื่องทั้งสามนี้เป็นปัญหาใหญ่ยิ่งของโลกิยชนบัดนี้อุปกะแม้จะอยู่ในเพศและภาวะเห็นผู้สละแล้วที่โยคะแต่จิตใจของเขาได้ดื่มด่ำล้างลึกลงไปในโลกียรมทั้งสิบเจ็ดวันอะไรเล่าจะเป็นความทุกข์ทรมานยิ่งดีกว่านี้ประดุจพระยักษราชซึ่งถูกกักขังอยู่ในกรงเหล็กกำลังหิวกระหายมองดูนางกวางยืนย่างอยู่ไปมันจะกระวนกระวายสักตายใดหรือประการหนึ่งบุคคลผู้เดินทางไกลกันดารเหน็ดเหนื่อยเร่าร้อนมีเหงื่อโกรงกายมองดูสระโบกธรณีที่สวยงามด้วยความกระวนกระวายสุดทั้งบนคืนหนึ่งมัชฌิมยามแห่งราตรีแล้วอากาศที่เยียบเย็นได้เย็นเยียบลงไปอีกอุปกะดึงผ้าห่มขึ้นคลุมร่างพลิกกลับไปกลับมากระสับกระส่ายไม่อาจจะหลับตาลงสู่นิทราลงได้แน่นอนทีเดียวตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นของร้อนร้อนเข้าไปคือราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างไฟที่ปราศจากความและไร้แสงจะมีความรุนแรงเผาใจให้ร้อนรุ่มคือไฟราคะนี่เองไม่อาจจะดับได้ด้วยน้ำศักดิ์สิทธิ์ใดๆในโลกนี้จนกระทั่งอรุณรุ่งลมเช้าพัดแผ่วกระทบกายประสาทอุปกรณ์สลักข้าวผมลุกขึ้นนั่งจุดรองอยู่ยังลึกซึ้งตลอดราตรีที่ผ่านมาเขาไม่ได้หลับเลยคำกล่าวที่ว่าความรักเป็นบ่อเกิดแห่งความกระวนกระวายยิ่งรนหนักหน่วงและซึมเศร้านั้นนั่นเป็นความจริงเหลือเกินเขาไม่ได้ไปรับพิษสาที่บ้านของสุชาวดีในเช้าวันนั้นแต่ไปแสวงหาพิษสาที่อื่นทั้งนี้เพราะความละอายต่อสุชาวดีและละอายตนเองนักรบผู้มีภาชนะพิษสาเลยเมื่อมีความรักเกิดขึ้นคนที่เขาละอายที่สุดคือคนที่เขาหลงไหลนั่นเองเพราะเพศและภาวะได้ประกาศอยู่อย่างชัดแจ้งแล้วว่าเขาไม่ควรปล่อยใจไปในเรื่องรักใคร่เสน่หาถ้าใครล่วงรู้ถึงความรู้สึกภายในอันขัดกับอาการภายนอกที่ปรากฏแก่ตาโลกก็จะรู้สึกสังเวชเศร้าสลดแต่ที่สมองประดุจผู้มีอาการภายนอกเป็นบุรุษที่แต่ความจริงเขาเป็นสตรีที่บุรุษพึงชมเชยได้แม้จะไม่ผู้สนิทใจนะและอาจจะเป็นที่สนิทเสน่หาของบุคคลบางพวกที่มีความรู้สึกแปลกไปจ ริงอยู่คนที่มีความรักย่อมแยกอยากอยู่ใกล้คนที่ตนรักแต่เมื่อความละอายเกิดขึ้นดูเหมือนเขาอยากจะไปให้ห่างมากกว่าอยากพบโดยเฉพาะนักรบอย่างอุปกรณ์นี้แต่ความรักก็มีอิทธิพลมากพอที่จะนวงเหนียวอุปกรณ์ให้วนเวียนอยู่ในหมู่บ้านคลานเนื้อนั่นเอง7 วันล่วงไปในพรานกลับมาพร้อมด้วยเนื้อจำนวนมากมีคนหาถามกันมาเป็นทีมแถวคำแรกที่ในการถามเมื่อพบคุณชาวดีคือพระของพ่อมารับอาหารอยู่หรือลูกรักตั้งแต่พ่อไปแล้วเขามารับทิศาเพียง2 วันแต่ไม่เห็นมาอีกเลยคุณชาวดีรายงานสวมกอดบิดาด้วยความรักและคิดถึงนายพรานมีท่าติดรองก่อนจะพูดว่าลูกไม่ได้ไปดูที่อาสมของท่านเลยก็ลูกเป็นผู้หญิงจะให้ไปอย่างไรเออจริงจริงแล้วพ่อลืมไปเออแล้วลูกไม่ได้ให้คนไปดูหรือเปล่าพ่อสุชาวดีนี่เป็นข้อบกพร่องของลูกสุชาวดีมีอาการตกใจในทางเห็นดังนั้นจึงกล่าวว่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นลูกรักอย่าตกใจเลยคืออย่างนี้ท่านอุปกรณ์นั้นเสมือนมาอาศัยเราอยู่เราเป็นเจ้าของถิ่นเมื่อท่านหายไปไม่ได้มารับอาหารอย่างเคยถ้าท่านจาริกไปที่อื่นก็แล้วไปจะให้เจ็บไข้ไม่สบายท่านจะให้ใครมาบอกท่านอยู่คนเดียวคราวนี้จะเป็นข้อบกพร่องของเราลูกรักแม้เราจะเป็นชาวป่าหาเนื้อขายและกินแต่เรื่องปฏิสันขารเราต้องเคารพและกระทำให้เหมาะสมจริงลูกจำได้ไม่ใช่หรือที่พ่อเคยสอนว่าบ้านใดแขกกลับไปด้วยความเสียใจชื่อว่าทิ้งเอาอัปมงคลไว้ที่บ้านส่วนบ้านใดแขกกลับไปด้วยความชื่นบานชื่อว่าได้ทิ้งมงคลไว้ที่บ้านลูกรักขึ้นชื่อว่าอาคารสุขะแล้วไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ใครหรือผู้ดีอย่างไรเราต้องต้อนรับและกระทำให้เหมาะสมเสมอในการพูดเท่านั้นแล้วรีบไปหาอุปกรณ์ที่อาสมขณะนั้นจวนค่ำแล้วเห็นประตูอาสมปิดด้วยความเกรงใจในพรานไม่กล้าเรียกนั่งคอยอยู่หน้าอาสมคิดว่าถ้าท่านอยู่คงจะออกมาในไม่ช้าครู่หนึ่งผ่านไปในพรานได้ยินเสียงครางและเสียงเพ้อตามออกมาเสมือนคนจับไข้ในพรานจึงก้าวไปเปิดประตูก็พอดีได้ยินเสียงออกชื่อสุชาวดีเขาจึงหยุดชะงักสุชาวดีเสียงออกมาจากอาสมสุชาวดีฉันคิดถึงเธอฉันรักเธออุปกรณ์พูดเพ้อวนเวียนอยู่อย่างนั้นในที่สุดในพรานก็ตัดสินใจเปิดประตูเข้าไปมองเห็นอุปกรณ์นอนกระสับกระส่ายอยู่บนเตียงน้อยในพรานนั่งลงนมัสการและถามว่าถ้าคุณเจ้าไม่สบายไปหรืออุปกรณ์พลิกตัวกลับมาสุชาพ่อมองอย่างชัดเจนอุปกรณ์ต้องอ้าปากค้างหรือขึ้นนั่งเฉยอยู่พระคุณเจ้าไม่สบายไปหรือในฌานถามซ้ำปวดมิจักเล็กน้อยท่านกลับมานานแล้วหรืออุปกรณ์พูดกลับมายังไม่ได้ไปนั่งที่บ้านทราบจากสุชาวดีว่าพระคุณเจ้าไม่ไปรับทิศตาที่บ้านหลายวันแล้วคิดว่าคงไม่สบายจึงรีบเลยยิ่งสักครู่นี้ข้าพเจ้าได้ยินเสียงพระคุณเจ้าออกชื่อสุชาวดีบุตรีของข้าพเจ้า ท่านจะให้ข้าพเจ้าพูดตรงหรือพูดอ้อมค้อมอุปกะถามพูดตรงดีกว่าพระคุณเจ้าข้าพเจ้าเคยตั้งใจไว้ว่าจะมอบกายมอบชีวิตในเพศนักพรตอุปกะหยุดนิดหนึ่งเหมือนจะตรองหาคำพูดแต่แล้วคงจะรักษาความตั้งใจนั้นไว้ได้ไม่ตลอดเพราะความรู้สึกได้เปลี่ยนแปลงไปมากเพราะเหตุไรหรือพระคุณเจ้าในพรานถามเพราะสุชาวดีธิดาของท่านแปลว่าท่านพอใจในธิดาของข้าพเจ้าหรืออุปกะนิ่งการนิ่งของนักพรตถือว่าเป็นการรับคำนายพรานรู้สึกกระวนกระวายเล็กน้อยด้วยความเจนจัดในชีวิตเพราะมีวัยสูงนายพรานไม่ได้กล่าวโทษอุปกะเลยแม้แต่น้อยเพียงแต่ถามว่าแล้วพระคุณเจ้าจะทำอย่างไรข้าพเจ้าคิดว่าจะสละเพศนักบวชในไม่ช้าเวลานี้พระคุณเจ้าอายุเท่าไหร่45อุปกะตอบรู้สึกกระดากใจมากอยู่พระคุณเจ้ามีศิลปะวิทยาอะไรบ้างไหมในการที่จะนำไปใช้ในเพศคฤหัสถ์ไม่มีเลยอุปกะตอบเมื่อไม่มีศิลปศาสตร์วิชาการพระคุณเจ้าจะอยู่ครองเรือนได้อย่างไรหาบเนื้อพอจะได้แม้อายุจะย่างเข้า45ปีแล้วแต่กำลังยังดีอยู่หาบเนื้อพอจะได้ในพรานทวนคำเบาๆเหมือนคลางอยู่ในลำคอเรื่องสำคัญยังมีอยู่อีกเรื่องหนึ่งในพรานปรารภคือสุชาวดีเขาจะปลงใจกับพระคุณเจ้าหรือไม่ข้าพเจ้าไม่ทราบดูท่าทางที่แสดงออกมาก็ดูไม่น่าจะรังเกียจอุปกะพูดแล้วยิ้มออกมานิดหนึ่งพระคุณเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าสุชาวดีไม่รังเกียจสังเกตจากกิริยาท่าทีเมื่อข้าพเจ้าสนทนาด้วยนักบวชอุปกะตอบพระคุณเจ้าเป็นนักพรตใครๆเขาก็ต้องให้เกียรติแสดงอาการคารวะสงบเสงี่ยมและต้อนรับดีเป็นเรื่องของคนที่มีมารยาทดีเรื่องนี้ก็แล้วแต่ท่านจะช่วยเหลือแต่ข้าพเจ้าแน่ใจในสติปัญญาและความสามารถของท่านข้าพเจ้าไม่อาจมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ถ้าไม่ได้สุชาวดีถ้าในข้าพเจ้าพูดตรงๆข้าพเจ้าก็พูดตรงๆอย่างนี้สังเกตจากอาการสู้ผอมลงของอุปกะทำให้ในพรานเชื่อว่านักบวชอุปกะอาจจะตายได้จริงถ้าไม่ได้ธิดาของตนประกอบด้วยความรักที่มีในอุปกะในพรานจึงรับคำว่าจะลองไปพูดกับลูกสาวสุชาวดีถ้าตกลงจะส่งข่าวให้ทราบวันพรุ่งนี้ขณะนั่งรับประทานอาหารในพรานไม่ได้พูดอะไรเลยเขานั่งรับประทานอาหารอย่างเคร่งขรึมจนผิดสังเกตสุชาวดีน้อยจึงกล่าวขึ้นว่าพ่อเป็นอะไรไปวันนี้ไม่เห็นชวนลูกสนทนาเหมือนก่อนๆเลยพ่อไม่สบายหรือมิได้ลูกรักการเข้าป่าครั้งนี้ทำให้พ่อรู้สึกว่ากำลังของพ่อเหลือน้อยเพราะชราเหมือนไม้ใกล้ฝั่งไม่เท่าไรนักพ่อคงตายพ่อคิดถึงลูกว่าจะอยู่อย่างว้าเหวเดียวดายแม่ของเจ้าก็ตายไปนานแล้วเราเหลือกันเพียงสองคนเท่านั้นพ่ออย่าพูดอย่างนั้นสิจ๊ะพลอยทำให้ลูกไม่สบายใจไปด้วยพ่อยังจะคงอยู่อีกนานพ่อเ พ่อยังแข็งแรงสุชาวดีปลอบพ่อแต่ก็อดเศร้ามิได้เมื่อนึกถึงแม่ที่ตายไปและคิดต่อไปว่าถ้าบิดาสิ้นชีวิตลงอีกเธอจะอยู่อย่างไรลูกจำได้ไหมในพรานถามว่าพ่ออายุเท่าไหร่แล้วดูเหมือน62ใช่ไหมจ๊ะใช่ในพรานรับคนอายุ62จะอยู่ต่อไปได้อีกสักกี่ปีพ่อเป็นห่วงลูกสุชาวดีทำตาแดงๆเหมือนจะร้องไห้เธอรู้สึกเศร้าซึมตามคำปรารภของพ่อไปด้วยเวลานี้ลูกอายุเท่าไหร่แล้วในพรานถาม17เจ้าพ่อสุชาวดีมองหน้าพ่ออย่างสงสัยทำไมหรือจ๊ะพ่อคิดว่าในพรานหยุดนิดหนึ่งเสมือนจะสรรหาคำพูดที่เหมาะสมลูกควรจะมีครอบครัวได้แล้วพ่อเกลียดลูกนักหรือจึงอยากให้ลูกแต่งงานมีครอบครัวเพื่อจะได้พ้นความรับผิดชอบของพ่อลูกอยู่อย่างนี้เป็นที่น่าหนักใจของพ่อหรือสุชาวดีพูดด้วยเสียงอ่อนโยนระคนน้อยใจแล้วเธอก็ร้องไห้น้ำตาหลั่งไหลลงสู่ภาชนะอาหารโดยเธอไม่ได้รู้สึกลูกรักในพรานปลอบลุกขึ้นมาโอบไหล่ของสุชาวดีน้อยอย่างถนอมรักมีหรือที่พ่อไม่รักลูกโดยเฉพาะพ่อคนนี้รักลูกสุชาวดีเป็นที่สุดจะสรรหาคำใดมาพูดให้สมกับที่พ่อรักลูกนั้นหาไม่ได้แล้วเพราะพ่อรักลูกนั่นเองพ่อจึงอยากให้ลูกเป็นฝั่งเป็นฝาตั้งแต่เวลาที่พ่อยังมีชีวิตอยู่ลูกอย่าน้อยใจนักเลยพูดถึงเรื่องรักพ่อมีความรักทุ่มเทให้ลูกมากที่สุดลูกยังไม่เคยรักผู้ชายคนใดนอกจากพ่อสุชาวดีเลี่ยงหาทางออกแต่กลับเป็นการเปิดช่องให้ในพรานเดินแต่มีผู้ชายเขารักลูกในพรานพูดอย่างหนักแน่นสุชาวดีตกใจเธอไม่เคยนึกว่ามีใครปองรักเธอเพราะไม่เคยเกี่ยวข้องกับชายใดเลยใครพ่อพระคุณเจ้าอุปกะในพรานตอบไม่ค่อยเต็มเสียงนักพระคุณเจ้าอุปกะสุชาวดีอุทานในตาเบิกกว้างอาหารซึ่งเธอกำลังจะส่งเข้าปากอยู่แล้วร่วงหล่นลงมาทำไมเหรอลูกรักทำไมลูกตื่นเต้นตกใจเหลือเกินก็ท่านเป็นนักบวชสุชาวดีพูดเสียงเครือแล้วก็แล้วก็ท่านก็แก่มากแล้วด้วย45เท่านั้นลูกรักผู้ชาย45ยังไม่แก่แต่แก่กว่าลูกถึง28ปีเป็นพ่อของลูกได้ก็ไม่เห็นเป็นไรผู้ชายสูงอายุมักจะเอาใจตามใจภรรยาสาวความรักของคนวัยเนี่ยเป็นความรักที่มั่นคงไม่เหมือนความรักของคนวัยรุ่นเกิดเร็วดับเร็วอีกอย่างหนึ่งลูกเชื่อได้อย่างหนึ่งว่าเขาจะไม่ทารุณโหดร้ายต่อลูกแต่การที่พ่อจะให้ลูกแต่งงานกับคนคราวพ่อนั้นเป็นการโหดร้ายเกินไปไม่ใช่หรือลูกขอประทานโทษด้วยที่กล่าวคำนี้กับพ่อลูกไม่อยากพูดคำนี้เลยไม่เป็นไรลูกรักพ่อเข้าใจลูกดีแต่ที่พ่อพูดถึงพระคุณเจ้าอุปกะก็เพราะท่านรักลูกมากการแต่งงานกับคนที่เขารักเรานั้นดีกว่าแต่งกับคนที่เรารักเขาเมื่อเขาเป็นคนดีลูกอยู่ไปก็รักเขาเองรอไว้จนกว่าจะรักกันทั้งสองฝ่ายจะไม่ดีกว่าหรือพ่อ ลูกก็ยังไม่แก่เท่าอะไรผู้หญิงในแถบเนี่ยคราวลูกน่ะเขาแต่งงานกันไปหมดแล้วเหลือแต่ลูกคนเดียวอีกอย่างหนึ่งถ้าลูกยอมแต่งงานกับท่านอุปกะขึ้นชื่อว่าลูกได้ช่วยชีวิตของคนคนหนึ่งไว้ช่วยชีวิตใครจ๊ะสุชาวดีถามชีวิตท่านอุปกะท่านถึงกับจะต้องตายทีเดียวหรือถ้าไม่ได้ลูกเห็นจะเป็นอย่างนั้นในพรานยืนยันลูกไม่เชื่อไม่ตายหรอกเพราะความรักสุชาวดีย้ำคำหลังอย่างหนักแน่นลูกยังมีความเข้าใจในชีวิตน้อยเกินไปคนที่ฆ่าตัวตายเพราะเรื่องรักมีอยู่มากเป็นแต่แตกต่างกันในวิธีตายเท่านั้นนั่นเป็นเรื่องการฆ่าตัวตายไม่ใช่ตายเพราะอดอยากในความรักสุชาวดีแย้งเธอมีอารมณ์สนุกขึ้นมาบ้างแล้วแต่ความเสน่หาเป็นเหตุใช่ไหมลูกคราวนี้สุชาวดีนิ่งภาพและวัยของอุปกะนักพรตปรากฏขึ้นในห้วงนึกของเธอไม่เคยเถียงพ่อถึงจะขัดแย้งบ้างก็เป็นไปอย่างสุภาพอ่อนโยนแม้เธอจะเป็นสาวชาวป่าไกลจากอารยธรรมที่มนุษย์บางกลุ่มหลงไหลกันยิ่งนักก็ตามแต่เธอก็เข้าใจดีว่ามารดาบิดามีบุญคุณต่อบุตรธิดาอย่างไรเคยถนอมเลี้ยงตนมาอย่างไรจึงไม่เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่บุตรธิดาจะพึงกล่าววาจาหยาบหยามขาดความเคารพต่อท่านการทำให้ท่านผู้มีพระคุณช้ำใจปวดร้าวใจเพราะวาจาของตนนั้นถือว่าเป็นบาปโดยเฉพาะเกี่ยวกับมารดาบิดาแล้วบุตรธิดาควรจะยำเกรงอยู่เสมอการไม่เชื่อฟังบิดามารดาแสดงอาการโอหังอวดดีต่อพ่อแม่นั้นเท่ากับเป็นการประกาศความเลวทรามของตนเองลูกรักในพลานทำลายความเงียบขึ้นลูกเข้านอนเสียก่อนก็ได้พรุ่งนี้เช้าค่อยพูดกันใหม่พ่อก็เหนื่อยเหลือเกินเดี๋ยวพ่อจะเข้านอนเหมือนกันสุชาวดีเข้านอนแต่เธอนอนไม่หลับความรู้สึกของเธอขณะนี้สับสนวุ่นวายไม่รู้ว่าจะตัดสินใจอย่างไรเรื่องรักนั้นเธอพูดได้อย่างเต็มปากว่าเธอไม่ได้รักนักบวชอุปกะเลยอยากจะหนีไปเสียให้พ้นแต่สงสารพ่อจะอยู่ต่อไปและจะต้องแต่งงานกับอุปกะก็สงสารตัวเองที่จะต้องถูกทำลายลงด้วยน้ำมือคนชราปัญหาคงเหลืออยู่สองอย่างคือจะเลือกเอาพ่อและยอมสละตัวหรือจะยอมสละพ่อและรักษาตัวไว้สุชาวดีตัดสินใจไม่ถูกอัดอั้นตันใจในที่สุดก็ระบายความอึดอัดนั้นด้วยน้ำตาเธอร้องไห้ผู้หญิงเมื่อระทมทุกตรอมใจก็หันเข้าหาเพื่อนคือน้ำตาดูเหมือนความระทมเศร้าของเธอจะไหลหลั่งตามน้ำตาออกมาด้วยนี่แหละคือโลกซึ่งระงมอยู่ด้วยพิษไข้ความรักไม่ได้ก่อทุกข์ให้เพียงแก่ผู้รักเท่านั้นแม้ผู้ไม่รักก็ต้องระทมทุกข์เพราะความรักอยู่บ่อยๆเหมือนกันดูชีวิตของสุชาวดีน้อยนี้เป็นตัวอย่างเถิด